including Israel, Jordan. Sir, humanity. Apabila ekonomi kita maju dan berdikari. Terbawa arus sampai Belanda, hidup di Zevenar. Diorang kasih tanda, polisi yang benar. Makan racun, enbal, sopi par segar. Tuang ampung, ingat largul ngebal. Di Maluku Bataria, pembangunan yang merata. Pelaku dong sulia, yang lain tutup mata. Harap yang kepala, yang benar jadi salah. Zain Panzer kadang kalah, dengar Yusuf kalah. Hak asasi manusia, Amerika dong beli. Pasang sasi di Asia, sondor dong sing paduli. Toto buang, separuh dong percaya bangsa lain bilang buang. Separuh dong supaya makan ambil gaji. Pemerintah pasang janji, tentara pasang kaji. Pemberantas ada kaji, korupsi uang haji. Yang lain ada lari jauh dari paparazzi. Kucamulu pemalu, kucamulu. Jauh dari paparazzi. Kucamulu. Yo, di kampena dalam kuali sekretaris yang menggali. Rakyat yang punyali pikir hidup cuma sekali. Demo berkali-kali, lempar di batu kali. Bahan bakar minyak berubah harga sekali-sekali. Jangan tanya, memang banyak. Dong di sana, menang banyak. Pasal suka luar PBB balas kasih. Uang tinggal keluar habis di transportasi. Ada demokrasi, ada diskriminasi. Ada sagut tarifang tapi dong pakai nasi. Kebanyakan dong sukasi, tapi tunggu basi. Satu family, satu marga yang mesti dasi. Kepala gaya pemerintah pasang aksi. Media tinggal sorot baru bilang provokasi. Ancur lele panggal-panggal dong orasi. Bunuh siapa yang stop dan tuntut siapa yang masih. Die heiße Seen kommen aus Nukeilunten. Tutten die Drachen, kick die Halunten. Wo ist der Sefu und von Molukken? Wo ist der Rechte? Fragen und Kämpfen. Die heiße Seen kommen aus Nukeilunten. Tutten die Drachen, kick die Halunten. Wo ist der Sefu und von Molukken? Wo ist der Rechte? Fragen und Kämpfen. Kucamulu von Molu. Kucamulu. Jauh dari paparazzi. Kucamulu pemalu. Kucamulu pemalu.